Tak, tak, Tem jest w domu. Czas, żeby dawać się do mikrofonu. Tak, tak, pokaż co masz. Represent Pop 95-96. Mam coś dla tych, którzy myślą, że znają hip-hop, ale niestety myli im się to disco i pop. Stop, stop. Jeśli tak myślisz, to przestań udawać i idź do domu w klocki, Lego się zabawiać. Nie bierz się za coś, o czym nie masz pojęcia, bo sprzedajesz rap jak tanią dziewczynę do wzięcia. A na dodatek myślisz, że jesteś oryginalny, ale twoje rymy i twój styl jest absolutnie banalny. Tak mówiąc o stylu, to wcale go nie masz i to co robisz nie nadaje się nawet na kiermasz. Ty nie myśl, że ja sobie żartuję, ja ciebie wezmę i jak wyrzutą gumę wypluję. No to hej, ho, do pracy by się szło, rzuć, że ja mam czyste buty, a ty wlazłeś gówno. I co? Teraz od ciebie śmierdzi, a ty w dalszym ciągu twierdzisz, że jesteś raperem, jakimś cool ice MC, tylko że jesteś śmieciem, a nie gangsterem z Kalifornii. Nie wiem co planujesz, nie wiem jaką grę grasz, ale jeśli myślisz, że masz skills, to chodź tu i pokaż co masz. Pokaż co masz, po prostu chodź tu i pokaż co masz. Pokaż co masz, pokaż co masz, po prostu chodź tu i pokaż co masz. You better stop selling out hip hop. You say you wanna battle me, compete with me, but to me, you're just another punk MC who's trying to act hard, although you're softer than a cake. I think you need a tap out, I think you need a break. So put down the microphone and shut your mouth, cause this is how it should be done, and what's it all about? So put down the microphone and shut your mouth, cause this is how it should be done, and what's it all about? Cause rap is not pop, rap is not pop, rap is not pop. Pokaż co masz, pokaż co masz, po prostu chodź tu i pokaż co masz, pokaż co masz, pokaż co masz, po prostu chodź tu i pokaż co masz. Pokaż co masz. Jesteś dobry, jestem królem hip-hopu, także mów mi chrobry. Nie krzywo usty, mój styl jest bardzo tłusty, tak jak twoja głowa, to ty jesteś pusty. Nie masz pomysłów, dobrych myśli, ani fantazji. Jak możesz być oryginalem, jeśli nie masz wyobraźni i zaczynasz kopiować inne style, a potem się dziwisz, że zostajesz w tyle, że nikt cię nie słucha, że ciebie ignorują, że prawdziwi hip-hoperzy sobie z ciebie żartują, a ty udajesz, że nie słyszysz i nie czujesz, że swoją głupotą rap muzykę psujesz i dalej swoje pseudorymy produkujesz. Pewnie nawet nie wiesz, że mówiąc fałszujesz. Nie przyszedłem tutaj, żeby wygłaszać morały, ale skończ te kawały, skończ te banały i weź się do roboty albo za coś co umiesz. Halo, mówię do ciebie i do ciebie. Nie wiem czy mnie rozumiesz, nie wiem co planujesz, nie wiem jaką grę grasz, ale jeśli myślisz, że masz skills, to chodź tu i pokaż co masz. Pokaż co masz, pokaż co masz, po prostu chodź tu i pokaż co masz, pokaż co masz, pokaż co masz, po prostu chodź tu i pokaż co masz.